betonu. Co jeśli wszystko to kłamstwo? Wszystko co mówią to kłamstwo? Kiedyś wierzyłem w to kłamstwo, dzisiaj już widzę to kłamstwo. Co jeśli wszystko to kłamstwo? Wszystko co mówią to kłamstwo. Kiedyś wierzyłem w to kłamstwo, dzisiaj już widzę to kłamstwo. Co jeśli wszystko to kłamstwo? Co jeśli wszystko to tylko miraż? Co jeśli wszystko to kłamstwo? Powiedz czy dalej masz o czym nawijać? Jeśli to kłamstwo, jeśli to miraż, jeśli to kłamstwo, to powiedz czy dalej masz o czym nawijać? Co jeśli wszystko to kłamstwo? Co jeśli wszystko to tylko miraż? Co jeśli wszystko to kłamstwo? Powiedz czy dalej masz o czym nawijać? Jeśli to kłamstwo, jeśli to miraż, jeśli to kłamstwo, jeśli to miraż. Szybkie przyjaźnie to kłamstwo, tylko interes to kłamstwo. Niemądre życie jak ma się rodzinę i nie dba się o nią to kłamstwo. Bycie w porządku to wartość, wiesz po co robić masz banknot. Zacznę od jutra, a dzisiaj odpuszczam, bo mam swoje sprawy to kłamstwo. Samo ci przejdzie to kłamstwo, wszystkie wymówki nieprawdą. Oni są winni, jesteśmy bezsilni, może pomoże nam państwo. Nie bardzo, wszystko to miraż i ja w to nie wierzę. Przytulam papier kobietę, dzieci pod pachę i dalej w to lecę. Bo co jeśli wszystko to kłamstwo? Co jeśli wszystko to tylko miraż? Co jeśli wszystko to kłamstwo? Powiedz czy dalej masz o czym nawijać? Jeśli to kłamstwo, jeśli to miraż, jeśli to kłamstwo, to powiedz czy dalej masz o czym nawijać? Co jeśli wszystko to kłamstwo? Co jeśli wszystko to tylko miraż? Co jeśli wszystko to kłamstwo? Powiedz czy dalej masz o czym nawijać? Jeśli to kłamstwo, jeśli to miraż, jeśli to kłamstwo, jeśli to miraż. Szybkie kobiety to kłamstwo, nocne przygody to kłamstwo. Seks za banknoty kłamstwo, tylko rodzina ma wartość. Łatwe pieniądze nieprawdą, o duże pieniądze niełatwo. Dochodzisz pracą to fajno, wygrane w lotto to rzadkość. W drugiej ci mówią, że pracuj na raty, a będziesz szczęśliwy to kłamstwo. Rzeczy na kredyt, bo nie widać biedy, szczęścia nie dadzą ci w banku. Mądre decyzje są prawdą, życie na wyrost to bagno. Zakładasz złoto jak nie masz na lokum i prosisz się o coś jest farsą. Co jeśli wszystko to kłamstwo? Co jeśli wszystko to tylko miraż? Co jeśli wszystko to kłamstwo? Powiedz czy dalej masz o czym nawijać? Jeśli to kłamstwo, jeśli to miraż, jeśli to kłamstwo, powiedz czy dalej masz o czym nawijać? Co jeśli wszystko to kłamstwo? Co jeśli wszystko to tylko miraż? Co jeśli wszystko to kłamstwo? Powiedz czy dalej masz o czym nawijać? Jeśli to kłamstwo, jeśli to miraż, jeśli to kłamstwo, powiedz czy dalej masz wierzyć w co? Witajcie nocną porą, nazywam się Kuba Różyło, zapraszam Was na audycję Tony z Betonu. W dzisiejszej audycji podsumowanie roku 2016, jeśli chodzi o polski rap. Zacząłem od utworu Miraż, z płyty Trzecie Rzeczy. Autor tego krążka to Kękę, który ma za sobą świetny rok. Trzecie Rzeczy to płyta wydana własnym sumptem, świetnie się sprzedała. Grał on koncerty po całej Polsce przez cały okrągły rok i definitywnie musi zaliczyć rok 2016 do udanych. Natomiast sam utwór Miraż to definitywnie jeden z utworów roku. Teraz inny utwór, który może walczyć o to miano w moim subiektywnym rankingu. Ała, płyta Mesa nie przyjęła się aż tak ciepło, jak trzeba było zostać dresiarzem. Ale wciąż to kawał świetnej muzyki, a utwór Zawsze mogę liczyć na... Moim zdaniem to jest naprawdę najlepsza rzecz z tego albumu. Doskonały tekst, doskonała technika rapowania, no i wspaniała muzyka w tle rapera. Na co można, czego można oczekiwać więcej po nagraniu rapowym? Ten typ Mes. Do tych tych ludzi zapraszali na 20. To mógł być mroźny grudzień, może się spóźniłem przez to. A może modny bludzień zaburzał mi dress code. Punktualnie o deadline to się stawia krzesło i wszyscy palą. Ja nie lubię alko mi oazą. Czy przelać piwo, czy to kufel, czy to jednak wazon. I mi nie swoją, bo tu może trzy osoby. Znam na czym byłeś w kinie, pytam się, by się z ciszy wyrwać ram. Bajerka jakoś się oliwi, tematyka taka lewa, że ci sprawa niemal słyszą jidycz. Mazel to. Wtedy dostrzegam osobnika, milczy, lecz tak milczy, że w spojrzeniach wilczych posąg krzyka. Ten cwany porsuk tylko czeka, aż to szpalne. I w końcu pałam, w czym się mylę. Nie fajnie, znam swego torsu, coś wysyła minimalnie. To jest taki mini uśmiech, ale wiem, że on jest dla mnie. Borsucza morda, nic nie wyborsuczy wprost. Alozy nie będzie kluczyć, będzie z tego post. Pod jego powiek zaciąganych jak na pletek leci hejtu, powiem weter i mnie później trafi rykoszetem. Zawsze moc, mogę lin, mogę czyć, mogę na krzyku być. Króla mi, wyniosłych mi i mistrza dat. Gdzie nie pójdę, znajdą się, a jeśli nie, to wtedy sam. Mieszam z gównem cały burger, bo wyschnie Wisła, gdy wyschnie ja. I mówię, że nie oglądałem, jestem Bogiem, ale ósma mila spoko, w ogóle nie jestem wrogiem. Film to sporo pracy, pracy cenię samą w sobie, także żółci nawet pół dzień tu nie padnie w gogiel mogię. Dołącza się ona, nie to, że spięta, czyjaś spokojna żona, lecz jakże zawzięta. Zobacz Piotr, jaka hot, pani miła i bystra, a jej mąż, chociaż młot, on jej pisał magistra. Mówi ta, nie uwierzysz, właśnie czyta poradnik, każde słowo jak w pacierzu, łyka we łbie ma trawnik. A jej szorka jest w Anglii, lecz angielski ma żadny. I jej córka szta w majtki, chociaż roczek już czwarty. Hola, wait a minute, hola, zawstydzasz, nawet tę blondynę. Z my name is, nienawidzisz kobiet, siebie przez to rozgrzeszasz, ale ja nic do nich nie mam, mnie w to nie miesza. Zawsze moc, mogę lić, mogę czyć, mogę na wściekł być. Króla min, wyniosłych min i mistrza dat. Gdzie nie pójdę, znajdą się, a jeśli nie, to wtedy sam. Mieszam z gównem cały burger, bo wyschnie Wisła, gdy wyschnie ja. Święta Trójca na imprezie każdej większej musi być. Chcę do kibla, ale w kiblu jeden z drugim kruszy syf. Panowie, mówię luz, miejsca dużo, ja siknę. Choć słabo sikam przy ludziach, bywa, że i zastygnę. Myję ręce we wannie, a chłopaki już na mnie będą pytać dosadnie, jak ty myślisz, kto kradnie? Kto wprowadzał do Polski swych agentów centurię? Fajne słowo centuria, nie wiem, może ci skuri. Bój się Boga, typie, chyba nie chcesz nas im rudzić. Dobrze wiesz, czy jego nadania zadanie ma burmistrz. Bez pojęcia, wiem, że właśnie nudzi mnie Polak. Jak tak kochasz to zajęcie, to mentalnie być przedszkola. I ten kibel, i ten Osyń, w teorii niezły orient. Zamień na coś serio i się zapisz na historię. Jak chłoniesz tyle książek, że do ksywy PDF. Wtedy ja cię mordo dorwę i naćpany wcisnę blef. Zawsze mogę lić, mogę czyć, mogę na wściekło pieć. Króla min, wyniosłych min, mistrza tak, gdzie nie pójdę, znajdą się. Jeśli nie, to wtedy sam mieszam z gównem cały ten burdel, bo wyschnie Wisła, gdy wyschnie jad. Gdy wyschnie ja i ja jad. Jest taka, że... Ała! Trzecia zwrotka w tym utworze jest naprawdę tak dobra i mądra, że uszanowanie, Piotrze. Ten typ mes zawsze mogę liczyć na. Miraż i właśnie ten utwór to są moim zdaniem utwory roku, a trio to uzupełni nagranie Moli zespołu Problem. Największy hit chyba minionego roku, jeśli chodzi o bardziej ambitny, tak to nazwijmy, rap, bo możliwe, że jakieś gimnazjalne wyziewy Gangu Albanii by przebiły ten utwór, jeśli chodzi o wyświetlenia.

zespołu Problem. Rok 2016 w polskim rapie to był definitywnie rok Białasa. Raper ten nagrał Hate Me 4 mixtape, który świetnie się sprzedał. Pod koniec roku wypuścił dwupłytowy album ze swoim wieloletnim partnerem hip-hopowym Solarem. Jego wytwórnia, którą założyli właśnie dosyć niedawno, SB Mafia, rozwijała się bardzo dynamicznie i prężnie. Nagrał masę gościnnych występów, uznanych i lubianych. No, definitywnie rok, który zapisze do udanych i trzeba będzie wspominać ten rok właśnie jako okres, w którym Białas był bardzo aktywną postacią na scenie. Ciągle w wysokiej formie, ciągle bezczelny, mimo że ta jego bezczelność nie ulega, skruszeniu, pomimo faktu, że raper ma już coraz więcej do stracenia, bo coraz silniejszą pozycję na scenie, już nie atakuje z pozycji underdoga. Esencjonalny dla tego rapera utwór z mixtape'u Hate Me 4, Blaka. Się zmieniło, gdy obroną stał się atak. Blaka. Różne chcą się bratać, lecz za późno na przeprasa. Blaka. Bo ja nie zapominam krzywd i nie przebacza. Blaka. Nic nie dygam, choć wszyscy czekają na Białasa. Na backstage'u każdy w stusi, patrzą na mnie najmniej pusy. Ale lipę masz, że nie chlasz, ja tam widzę same plusy. Wywołują już mnie na scenę i nawet jak to solo trasa, biegam z solkiem, a nie z hypenem. Fame z dziewczyny poprzewracał, nic tu nie boli tak jak zdrada. Jak mam powiedz zaufać, pójdę, ledwo zdążyła zgruszyć oko już. Obszyskuję się z Morfeuszem. Ja nic nie muszę, wyjebane mam, nic nie muszę. Mała, ja tu przez ciebie straciłem głowę, dlatego myślę. Dzieciaki się dziarają, żeby ruch słyszeć na klipach, a ja gromadzę tuż pod skórą, żeby nigdy się nie wypisać. Ten twój rap urywa dupę, mordo, błagam, co ty mi gadasz. Choć w sumie no to masz rację, bo nam to w ogóle nie siada. Wszystko się zmieniło, gdy obroną stał się atak. Blaka. Chcą się bratać, lecz za późno na przeprasa. Blaka. Bo ja nie zapominam krzywd i nie przebacza. Blaka. Nic nie dygam, choć wszyscy czekają na Białasa. Blaka. W sercu wciąż ideał. Red Bull joint, interwał. Koledzy po fachu, ja rozumiem, że mnie dobrze znacie, ale jak mnie widzisz pierwszy raz, to nie mów do mnie, bracie. Nie będę z tobą wody pić, odkąd tego nie robię. Dostałem z 5 propozycji wspólnych płyt, musisz mi wybaczyć, lecz nie będę twoją. I mnie nie urabiaj swoim fejmem dawnym. Czemu mi na disy nie odpowiadają leszcze? Kiedyś mówili, że no name, teraz to by było śmieszne. Mała, weź mi nie zawracaj głowy manierami. Już nie umiem myśleć przecież, bo tak mam najmniej pań. Wszystko się zmieniło, gdy obroną stał się atak. Blaka. Drugi chcą się bratać, lecz za późno na przeprasa. Bo ja nie zapominam krzywd i nie przebacza. Blaka. Nic nie dygam, choć wszyscy czekają na Białasa. Blaka. Ja sram na wizerunek, ja was na wróg zjadam rapem. Modelem nie zostanę, bo sam jestem aparatem. Jak wpada hajsik łapę, no to zmienia postać rzeczy. A ja już patrzenia dość mam, jak zmieniają postać rzeczy. Wiem, że nie jeden fej marzy, by mnie dojechać. Bo dwójkę mam co wers, a on ma raz na miecha. Wmawia ci, że zdobył to, o czym śnisz. A on nie ma sosu nawet na ryż. Dają lojalności, nagle od nas rap mezyny. No bo mieli wolny kwit, a ja wolne pół godziny. I zrobiłem numer z nimi. Panowie dorośnijcie, no co? Lata sobie już po necie, no to zżyć. A jak podsumować rok 2016 tak w ogólnym obrazie? Trzeba powiedzieć, że był on przyzwoity, sporo niezłych płyt się ukazało, lecz raczej bez przełomowych produkcji, bez takich kamieni milowych dla polskiej rap sceny. Trzeba powiedzieć, że polski hip-hop ma się bardzo dobrze, płyty sprzedają się, fanów wciąż jest mnóstwo i tylko ich przybywa. W związku z tym mało osób, mało raperów sili się na wyjście ze strefy komfortu. Mam wrażenie, że weterani tacy jak TDL, Do Kaliber czy Ostry nagrywają rzeczy, których możemy się po nich spodziewać na stałym mniej więcej poziomie. Raperzy zdolni typu Ras Mentalizm, czy zespoły, czy raperzy zdolni jak Ras Mentalizm, Mes czy Bish utrzymują stały wysoki poziom i był to taki rok po prostu niezbyt wybuchowy, tak to może nazwijmy. W związku z tym ja za płytę roku w tym niezbyt wybuchowym okresie uznam, nawiasem mówiąc, Łony i Webera. Tak właśnie zdałem sobie sprawę, szykując to podsumowanie, że robię różne podsumowania od wielu, wielu lat w dwóch różnych audycjach, wcześniej też na blogu, w internecie. Myślę, że gdzieś tak od 2005 roku publicznie udostępniam swoje podsumowania roku, jeśli chodzi o polski rap, i nigdy nie nagrodziłem tytułem płyty roku albumu Łony i Webera, więc niech stanie się tak w tym roku. Myślę, że po wielu latach zasłużyli na ten jakże prestiżowy tytuł. Łona i Weber, nawiasem mówiąc, kapitalny album, i teraz utwór Nie mam pojęcia, właśnie z tej płyty, mój ulubiony refren w 2016 roku. Nie widziałem ciebie w żadnej hecy już dawna. Pamiętam, kiedy mówiłeś, że nie byłoby od rzeczy coś dziabnąć, i staliśmy w nocu palną pod oddaną nam palmą. Ja widziałem tu czarno, ale brnąłem w to i brałem dwie na twoją odpowiedzialność. A ty pamiętam, jak nie bez racji skądinąd najpierw puszczałaś uszu, mimo pijacki bełkot, który mu z ust płynął. A że przez parę domówek płynął mu dosyć wartko, no to doprawdy ty, co by nie dała się uwieść takiemu diktum próżno szukać z latarką. A ty znów ceniony dawniej za nadmiar fantazji, nagle kupiłeś kombi, a w lód kombi po co ci taki bagażnik? Ty ostatnio nie piłaś, chociaż się kalendarz imprez piętrzył. On pił, więc odwoziłaś go tym kombi wprost do waszego M3. Ja nie rozumiałem przyczyn tych spraw nietypowych, aż ocknąłem się o świcie leżąc pod stołem po malowniczym pępkowym. Bo przyszło na świat to wasze szczęście niewymowne, wasz, właśnie tu jest cały mój problem. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, czy kiedy dum, to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę zawołać, bo nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, czy kiedy dum, to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. Uroczy brzdąc to prawdy, ale by imię z nim sprząc, szans nie widzę żadnych. Walczę, by nie być aż tak do tyłu, to la maja Marianka, Lila, Filip, Adam, Jaśpianek, Bazyli, Ali, Hubert, Mikołaj, Zbylut. Tyle pamiętam, resztę próbuję obejść, poprzestając na komplementach w stylu. Och, jak pięknie rośnie to wasze młode. I brę do przodu w tę plagę, choć wiem, że nie powinienem w nią przeć. Mniejsza o imię już nawet, żebym ja chociaż dał płeć. I ten moment, gdy dziecko, to mądre dziecko, tak patrzy w ciebie, tak jakby się chciało upewnić, że widzisz to, że ono wie, że ty nie wiesz. I dałoby chętnie temu wyraz nieco dobitny, ale póki co mówi niewiele, więc jest szansa, że mnie może nie sypnie. To boli, mniejsza o jakość, ale ta ilość bólu przez tę pamięć do imion, co tak mi osłabła, odkąd wam przyrost urósł. Przyszło na świat wam wiosną, właśnie minęła jesień, a ja nie mogę wciąż sobie przypomnieć, jak się nazywa ten owoc waszych uniesień. Liczę po cichu, że problem zgaśnie i nauczę się imion tych wszystkich dzieci, kiedy mi przyjdzie zawołać własne. A na razie nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, że kiedy tum, to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę zawołać, bo nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, że kiedy tum, to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. Uroczy brzdąc to prawdy, ale by imię z nim sprząc, szans nie widzę żadnych. Nie mam pojęcia. Tak nazywało się to nagranie. Łonaj Weber, płyta nawiasem mówiąc, moim zdaniem najlepszy album zeszłego roku, jeśli chodzi o polski hip-hop. Inne płyty, które wymieniłbym gdzieś w czołówce, to byłyby na pewno płyty Ała, Mesa, płyta Wilczy Humor, Bisza i Radeksa, płyta Problemu, pod tytułem Problem, płyta Ras Mentalizm 1985. No i z takich może bardziej zaskakujących typów, to dodałbym do tej listy Hannibala, tak nazywa się płyta, rapera Abla. Abel, naprawdę bardzo dobry album, który ukazał się w pierwszej połowie zeszłego roku. Jeszcze może dzisiaj zdążę coś z niego zagrać. Nie warto przegapić tego krążka. Teraz dwa utwory z płyt, które wymieniłem przed momentem. Ras Mentalizm i Bisz Radeks. Tych wykonawców usłyszycie. Jedne z najlepszych płyt zeszłego roku. Pewnie nie najlepsza płyta w dorobku Ras Mentalizmu, bo nadal tą pozostaje debiut za Młodzina Heroda. I też pewnie nie najlepsza płyta w dorobku Bisza, bo trudno przebić Wilka Chodnikowego. No ale nie zmienia to faktu, że ci artyści poniżej pewnego poziomu nie schodzą. Najpierw utwór tytułowy z płyty 1985. Mam dla niego rolę w trudnych sprawach. Nie mogę ci nowego życia dać, bo stare ciągle kopie mnie po jajach. Nie ma bohaterów bez tragedii, ale czy na pewno muszę tak wyglądać? Od miesięcy jestem jakby trzeźwy, no to teraz muszę jakby sprzątać. Ciężko znoszę trudną prawdę, jak raperów co puszczają swoje płyty na melanżach. Nie dostałem cię na zawsze, ale całkiem nieźle sobie tu tańczymy jak na farta. Lecę ponad tym jak Anna Jantar. Ziemia jest za blisko, oddawaj planta. Ostatnie selfie zatrzyma czas nam i znowu kłamie, jak cała rap gra. Jak zginę to shotgunem spalnie z prochów diament. Włóż sobie na palec, idź w świat. Każdy mój upadek wieczor z szampanem. Jedno przykazanie, żyć masz. Ludzie na przystankach tacy smutni, jadą sobie naciłać na trumny. Prawdziwi jak marzenia naszych kumpli, o tym, że sen sam spełni się. Tym dziewczynom imponują próby, małolaci przy nich inicjują burdy. Ich rodzice wychowują durni, w ich pustych kieszeniach mają stres i gniew. Chciałem być z tych, co wszystko wezmą i dyma cały świat, ale to tylko friendzone. Nie chcę tego krzyża, jestem innowiercą. Mam w sobie tylko miłość, mogę zginąć przez nią. Wszyscy wokół są tacy prawdziwi, ale na mój rewir nie dostaną wizy. Nawet wypowiadam wojnę teraz wszystkim. Amen. Jak zginę, włóż sobie na palec czysty diament. Jak zginę, to shotgunem spalnie z prochów diament. Włóż sobie na palec, idź w świat. Każdy mój upadek wieczor z szampanem. Jedno przykazanie, żyć masz. Mama pyta, czy chcę przelew, mówię nigdy w życiu. Palę się ze wstydu, jak wydaje kwit rodziców. W dupie mam, co się ze mną stało, towarzysko. Byłem tym i tamtym, ale nigdy mało dziś. Pamiętaj o tym, kiedy zerkasz na zdjęcie. Każdy mój błąd to legenda na mieście. Tylko miłość jest zamknięta w diamencie. Włóż go na środkowy palec, mała. Thank you.

Dla tych, co muszą krzyczeć, zostaw mnie. To cześć. Nie chcę słyszeć, proszę, więcej do kamery. To ostatnie, co tu spotka mnie, nieważne jest. Już nie. Żeby cokolwiek wiedzieć oprócz kto, jak, gdzie. Po co tu przyszedłem, oddaję minut pięć tłumaczeń, że to uśmiechanie czegoś jest tu warte. Konflotę i chwałę, weź złote medale w pilotryje. Nie chcę aż więcej w nocy moonshiner. Każdy chce siedzieć obok mnie na przedzie, mówić, że nie wiem czegoś, co powinienem. Ja nie wiem o Cebek, to do Kylie Jenner, że w każdym momencie wygląda najlepiej. A lepiej mnie. Tak jest. Co wyjdę do ludzi, koszmar jest. Też czujesz ten ucisk, dodaj mnie. Każdy wie, że z tym castingiem wyjdzie, wygra życie. Obudzą się po latach, wygra życie. Babel Kraina chce się ze mną bratać całe życie. Abel Kaina też znał całe życie. Napisze coś o tym, jak antybiotyk na ploty tych dzieci zły dotyk i gnębi te zwroty tak z głębi, że brzmią jak wymioty. Na początku ktoś im powiedział, są nieźli, a nie nauczyli ich pytać, co jeśli idioci. Wybacz. Każdy myśli, że la vida, że jego biurko to to biurko. Jego płyta to ta płyta. Jej misja to ta misja. A ten koleś serio foty cyka, a nie że podrywa. No widać na się na obiektywach. Te czasy tak bywa, mówią starsi ubrani jak moja młodsza kuzynka. Odmłodzeni, że dystans, że beka stypa. Co gorsza, nie styka mi ta historia. Nie cofną lat, za to ich słowa z nielegali chcę wstać pod dywan. Dlatego nie chcę jeszcze syna, dla którego musiałbym zapalać iść jak pajac karakan. Bo to jedyna motywacja, która by mnie do tego skłoniła, żeby go utrzymać. Dla tych, co muszą krzyczeć, zostaw mnie. To cześć. Nie chcę słyszeć, proszę, więcej do kamery. To ostatnie, co tu spotka mnie, nieważne jest. Już nie. Moje ulubione flow, jeśli chodzi o młode pokolenie raperów, czyli Sarius. Teraz pomówmy chwilkę o innych młodych talentach. Jeśli chodzi o odkrycie roku 2016, to bez wątpienia na taki tytuł, na takie miano zasługuje Adi Nowak. Na początku tamtego roku wypuścił on epkę Nie najprawdziwsze EP, która wstrząsnęła undergroundem, posługując się takim prasowym wyrażeniem, ale później zamilkł on. Wydał tylko dosłownie jeden singiel El Poznaniako i zniknął. Mam nadzieję, że szykuje bombę na rok 2017, podpisany już jest przez Asphalt Records, zdaje się, więc warunki i okoliczności ma doskonałe do tego, żeby zaistnieć już tak naprawdę w pełnym wymiarze na polskiej scenie rap. Trzymam za niego kciuki, bo budzi on moje skojarzenie z Chance'em the Rapperem. Kto słucha często audycji Tony z Betonu, wie, że to jeden z największych komplementów, jaki może paść z moich ust. Podobna barwa głosu, podobna muzykalność, to wszystko budzi moje skojarzenie właśnie z tym chicagowskim raperem. Teraz zatem posłuchajcie, jak brzmi właśnie to odkrycie roku. Adi Nowak, bardzo młody jeszcze chłopak, i nagranie Day Off. Nareszcie wybiła 16, jadę przez pół miasta, syryna chaos. Myślę szybciej, tramwaj, bity już czekają na nas. Zaczynam pracę, kiedy kończę pracę, twój idol na bank to kuma, o co chodzi. On też, kiedy ty se na dupie leżałeś, to siedział nad kartką, to wymaga godzin. I wyjebałbym miał w to, że inni się bawią, jego za to bawi, leciści zapłacą za twoje grupy. Nieco dzień o 6 rano, gdy nic ci się nie chce i odbulasz się kawą. Wolę się oddać już przyjemniejszym sprawkom, po pana tych leszczy, co giją pod klatką. Zawsze byłem z tych, co niewiele się martwią, takimi i tamto, mi tamto, mi tamto. Mi man to nieraz życie spuszcza, to i mej, to jak co to swej tą atmosferę świętą. Nie po to zawijam coś z każdą piosenką, by wymyślać spory tu z jakąś panienką. Ama single, ama single, siema, siema. Ama single, świnio, nie chcesz tego zmieniać. Ziomy pytają, czy palimy Georgia, to mówię, że spoko, ale chcę dzisiaj coś tam napisać i przyzwyczaiłem mi chyba, że u mnie brak czasu to norma. I mówię, kurwa, no ziomy ogarniać, ile można co dzień podrykę się spijać. I mówię se, dobra, to nie moja sprawka, po chwili jak to prawie rodzina. I może ty też masz gdzieś takiego ziomka, od którego słyszy znów miłej zabawy. Zawsze kiedy ekipą idzie cię pochlać, a on robi swoje, po czym solo pali. A za parę lat usłyszy o nim więcej ktoś zamiast paru szmat. Wtedy dzisiaj zrobi niezły sos. Ale musi odpocząć. Musi odpocząć. Ej, muszę odpocząć. Ej, ale nie miewam wolnych dni. Czasem brakuje mi snu. Muszę zgarnąć jakiś kwit. Ale wiem, że najpierw trud. I wiem, że nagle cud nie sprawi, że tu będzie lepiej mi. Nie wyłożą nic na tacy. Ty, a więc nie miewaj wolnych dni. Czasem niech braknie ci snu. Musisz zgarnąć jakiś kwit. Ale wiedz, że najpierw trud. I wiedz, że nagle cud nie sprawi, że tu będzie lepiej ci. Kolejny trak o ciężkiej pracy. Wolny dzień to dzień najbardziej pracowity. Odpocznij, men, mówię nie, póki portfel nie syty. Kocham rap cię, rap kocham cię, kocham raperów i to jacy są szczerzy. Jestem połączeniem tego, co ma być, a wyjdę na wszystko i tego, któremu jednak trochę zależy. Zależy, kiedy mam ochotę, to se mordwej wolne zwrotę. I chyba jeszcze jestem kotem i chyba jeszcze dobrze plotę. Dresy mylą mnie z bananowcem, pochodzę se w bakiecie i w Jordzie. I jakoś tu łączę dwa końce, a tam to chyba jeden, dwa na miesiąc. Ej, wiem, że nic nie jest trwałe i ciągłe, dlatego mam wiarę i progres. Do tego znam stare i dobre zasady życia, no problem. A kiedy masz lipę i w ogóle, to pracuj teraz, nie kiedyś. To mi lotnej weź porządnie, brachu. Teraz to ci się należy, day off. Należy nam się, day off. Należy nam się. Wiesz, że nie jest lekko, a więc może zmień go w prackę. Tak by fajny life był, kolor w sklepie ceny. Sprawdzać nie chcę, sprawdźmy tamtych z matki plotą, co potrafią zrobić bez niej. Za nią ciągle prej tęsknię, lotnej te prej tęsknię. Mówisz o wolnym weekendzie, mówię niekoniecznie, bo samo napisać się nie chcę. To miasto sprawia raczej, że się z chaty nie chcę wyjść. To miasto z lewiatanem, raczej mnie browarem. Mimo że nie miewam wolnych dni, czasem brakuje mi tchu. Ojejku, a tu miała być jeszcze jedna czwóreczka. Zapomniałem. Ale olać panów, Ani teraz odpoczywa. Ty, ale nie miewam wolnych dni, czasem brakuje mi snu. Muszę zgarnąć jakiś kwit, ale wiem, że najpierw trud. I wiem, że nagle cud nie sprawi, że tu będzie lepiej mi. Nie wyłożą nic na tacy. Ty, a więc nie miewaj wolnych dni, czasem niech braknie ci snu. Musisz zgarnąć jakiś kwit, ale wiedz, że najpierw trud. I wiedz, że nagle cud nie sprawi, że tu będzie lepiej ci. Kolejny trak o ciężkiej pracy. To tu bym musiał chyba coś powiedzieć. Słuchajcie, kochani, taka jedna sprawka. Gdzie się podziały wasze własne zdanka? Nie no, nie miałem tu rymować. Sorry, ziomki. Przyzwyczajenie zawodowe. Studiuję se życie i nie zabiegam o zapomogę. Daj tylko znać, pomogę. Chyba, że chcesz ćpać, to nowe. Pracowite live zdebiowe. Przydałby się nam pit stopę. Ty, ale nie miewam wolnych dni. Czasem brakuje mi snu. Muszę zgarnąć jakiś kwit. Ale wiem, że najpierw trud. I wiem, że nagle cud nie sprawi, że tu będzie lepiej mi. Nie wyłożą nic na tacy. A więc nie miewaj wolnych dni. Czasem niech braknie ci snu. Musisz zgarnąć jakiś fit. Ale wiedz, że najpierw trud. I wiedz, że nagle cud nie sprawi, że tu będzie lepiej ci. Kolejny trak o ciężkiej pracy. Ha! Jeszcze na chwilę zostajemy przy młodych raperach i nadziejach na przyszły rok. Trzy razy w roku 2016 odezwał się Guzior i za każdym razem był to naprawdę bardzo mocny strzał. Liczę, że rok 2017, jeśli chodzi o młodych zawodników, będzie należał właśnie do niego. Niedługo ukazuje się album Evil Twin, właśnie autorstwa Guziora. I teraz mógłbym równie dobrze zagrać utwór Omori Omori i utwór Typhoon 92, czyli właśnie utwory promujące tę płytę, które ukazały się jeszcze w 2016 roku. Stawiam na to pierwsze nagranie, ponieważ Typhoon 92 grałem całkiem niedawno, więc może przypomnijmy sobie, jak brzmi Omori Omori, ale oba te numery śmiało mogłyby walczyć o top 10 roku. Całkiem niezła skuteczność wypuścić 3 nagrania w ciągu roku kalendarzowego i oba tak dobre. Omori Omori to nagranie, które też promowało składankę Que Quality. Gdzie popełniłem błąd, jakbym miał głośniki wmontowane w dłonie, bo wszystko leci mi z rąk, dziera się w noc żaglonu, mleczny mi swąd, leniwa moc, ta z pionu, znosi mnie w przeciwny prąd, wpadłem zły krąg, leżę na dekach, więc daj trochę siana, wykrzesimy coś, bo uderza tej zimy zło. Teraz są same suprimy, nie ufam ci jak nie spać się włosku bryny, wyruszam przeważnie porami późnymi, wszystko możemy, nic nie musimy, staram się dobrze, cały obrazek, choć braknie puzzlimi, to byłoby proste, zamalować to na czuja tak jak ty uchodzimy. Na kartkę się kruszy mi kurz, opóźniamy lot, czekają na nas, weź fajną muzę mi puść, uprzyjemni lot, niech czekają na nas. Ja nie zdycham z przepracowania, przyznaję bez bicia, że nada. I wszystko chcę zacząć naraz i zmienić od dzisiaj ta na bank. Wszystko co mamy w głowach na. Jasne i to jest śmieszne, bo tym co się najbardziej nie chce, to mogą najwięcej, jak już się zachce. Tak, a ja sobie w kłopoty wpadam, reszta jak roboty nadal. Ja nie szukam roboty nadal, bo kokosy w rapach to rzecz, na którą dają prognozy nadal. Pamiętam jak byłem młodszy, goniliśmy po korytarzach. Teraz są boksy, a nie jakieś potwory w szafach. Ja zawsze zamiast obrony atak, o pary weedu, tego nie zmienią. Sobie domo i gadam, paru debili, tego nie zmieni. Stawiam na kartę jak Yu-Gi-Oh, zaczyna powoli padać. Pijemy na dachu Tokio, przystanek Omori Papa. Stawiam na kartę jak Yu-Gi-Oh, zaczyna powoli padać. Pijemy na dachu Tokio, przystanek Omori Papa. Wszystko co mamy w głowach na. Omori Omori, nagranie Guziora i trzeba też uczciwie powiedzieć, że minimum 50% sukcesu tego utworu to jest produkcja Secret Ranka, także też dla niego chapeau bas. Kończąc powoli podróż przez zeszły rok, trzeba też wspomnieć o innym podróżniku, o Quebo Nafide. Jego płyta Egzotyka ukaże się dopiero w 2017 roku, jak mniemam, ale w tym właśnie zeszłym roku ukazało się chyba 5 singli z tego albumu i za każdym razem było to spore wydarzenie. Za każdym razem, kiedy ukazał się ten singiel, to dużo się o nim mówiło, no i prawie zawsze, czy właściwie zawsze Było to po prostu bardzo dobre nagranie. Madagaskar, ten utwór chciałem wam jeszcze przybliżyć w podsumowaniu zeszłego roku, ponieważ jest to definitywnie jedno z najlepszych nagrań, które ukazało się właśnie w 2016 roku. Kłebo na Fide, czekam na jego album w przyszłym roku. Jak wpadał w tarapaty, wszędzie w krwi wesoła. Zaczęliśmy robić rapy i wstajemy z kolan. Włożyliśmy sporo pracy, hieny dookoła. 4 lata później żyłem już jak rock'n'rolla. Kilkaset koła, ekipa zboja. Połóż braja, niecierpliwość to najtrwalsza zbroja. Dobrze wiem skąd jestem, chociaż obywatel świata. No bo w życiu zawsze musisz mieć do czego wracać. Nie wiesz w to co mówi TV, w to co pisze prasa. Niebo już nie jest limitem jak młody Mufasa. Wierzę w ludzi obok, nie wierzę w logo na paskach. Jak w maskar pogoń trzymam dzikie życie w maskach. Jak Madagaskar, mara, mara, mara, gaskar. Jak Madagaskar, mara, mara, mara, gaskar. Jak Madagaskar, mara, mara, mara, gaskar. Siostra wyciągała rękę, gdy nie widać wyjścia. Teraz odkupuję winy, jakbym wyszedł z czysta. Moja mała pomagała mi jak świra blista. Żadnych ludzi jak trucista, jak na sali wyznań. Wierzę w ludzi obok, nie wierzę w logo na paskach. Jak w maskar pogoń trzymam dzikie życie w maskach. Ziomy to są dla mnie ziomy, a nie kawróż winda. W pierwszej kolejności swoim, później ludziom w Indiach. Nikt się przygody nie boi, życie jak na filmach. Spaliśmy w chatach ze słomy i w ogromnych willach. A może tak wszystko rzucić, wyjść nie wrócić, abonamenty, rachunki, umowy, gadżety, wszystkie klucze zabrać, jedynie narty. Nie pamiętam już w górach zimy, wszystko na jedną kartę. Mój uch mieć dual sim, zmęczyła mnie trasa. Niechęć do ludzi i miasta nie dziwi. Pomóż mi znaleźć hotele, w których mój laptop nie pamięta hasła do Wi-Fi. Jakie hotele? Chcę w sercu go spać nocą. Nie widujemy drogi mlecznej. Miewamy problem z laktozą, dozo. Ponoć na szczytach już śnieg pada. Pozwól, że przepadnę w Bieszczad. Skoro za miastem nie przepadam. Spoko, że lecimy sobie na ośkach. Kiedy wieczorem i otwierasz okna. Szkoda z kolei, że na moich oczach z 11 poleciał sąsiad. Odnoszę wrażenie, że miasto generuje całe to zło. Odnoszę wrażenie, odnoszę je sobie daleko stąd. Wierzę, że święty spokój w końcu się tam ziści. Niech zeżre mnie ciekawość, nie chcę żywić nienawiść. Nie chcę tu mieszkać, nie chcę tu mieszkać. Chodzę po cudzych osiedlach, szukam swoich Bieszczad. Nie chcę tu mieszkać, nie chcę tu mieszkać. Chodzę po cudzych osiedlach, nie widzę ich. A może by tak wszystko rzucić? Tata mnie uczył wyjść po gazetę i nigdy nie wrócić. Duszę się w duszy. Co? Gra na nerwach, fakty, ludzie oraz zwierzęta. Papa, co znów zmienia rolkę przy kasie. Twój dźwięk SMS, moja oszczana felga. Myślałem chociaż, że pisanie tekstu wciąż mnie bawi. Pusta kartka, znowu złożę ją 8 razy. Pieprzyć jadę w góry na spokojnie. wypoczynek jak Pershing, drzwi nie muszę zostawiać zamknięty, kleję na klucze tak jakby Andrzejki. Pieprzyć doświadczeń, bagaż mam podręczny i jadę taką drogą, że telefon zacznie śnieżyć. Wszystko w bieli, patrzę na tropy, są wilki na szlaku. Alfa zostaje w garażu, mam cichą nadzieję, że zmyli wabdachy. Przykucne chwile, spojrzę w niebo, lekko świecą i dam swym przyjaciołom echo. Tylko tym, którzy tak jak ja od życia też coś chcą. Jadą na południe, nie na zachód jak Petro Boys. Nie chcę tu mieszkać, nie chcę tu mieszkać. Chodzę po cudzych osiedlach, szukam swoich Bieszczad. Nie chcę tu mieszkać, nie chcę tu mieszkać. Chodzę po cudzych osiedlach, nie widzę ich. Kolejni faworyci do kandydata na płytę roku 2017, czyli Dwa Sławy i ich singiel, który ukazał się jeszcze w zeszłym roku, więc też załapał się do grona najlepszych utworów 2016 roku. Płyta Dandy's Flow ukaże się już w styczniu, zdaje się. To jest dobry okres na wydawanie płyt, mało wtedy raperów decyduje się na taki krok. Dwa Sławy wydały album w styczniu 2 lata temu. Okazało się to dużym sukcesem, więc idą ewidentnie za ciosem. Jeszcze podsumowując zeszły rok, dwa słowa o największych zawodach. Myślę, że należy wymienić dwie płyty. Po pierwsze będzie to album Małpa Mówi, a po drugie płyta Kalibra 44. Co ciekawe, oba te albumy zebrały bardzo dobre recenzje, ale jednak kiedy przychodzi do podsumowania roku, to nie widzę ich w tych rankingach różnych dziennikarzy, więc ewidentnie recenzentami kierowała pewna kurtuazja względem zasłużonych postaci. To też nie jest tak, że Kaliber 44 nagrał złą płytę, tak nie można powiedzieć, natomiast powrót legendy, no oczekiwać można było czegoś więcej niż po prostu poprawnej, niezłej płyty, a taką też dostaliśmy. To tyle, jeśli chodzi o to podsumowanie. Szerzej będę podsumowywał na fanpage audycji Tony z Betonu na Facebooku. Znajdziecie tam pewnie wyliczenie z 60 najlepszych utworów, a nie tylko kilkunastu. Zachęcam też do odwiedzenia tego fanpage'a, dlatego że wrzuciłem poszerzone podsumowanie roku w rapie zagranicznym, więc znajdziecie tam trochę ciekawego kontentu, mam nadzieję. A na koniec zostawiam was z Ablem. Mówiłem dzisiaj o tym, że płyta Hannibal to jedna z najlepszych produkcji w zeszłym roku, niedoceniona, jak to zwykle w przypadku tego rapera, ale ja chciałem ją troszeczkę przybliżyć. Utwór Agresja. Tym kończę podsumowanie. No i już myślę tylko o tym, co wydarzy się w 2017 roku. Będę wam to przybliżał na bieżąco. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Yo. Co? Te ulice są tak brudne i szare. Dla niektórych to bunkier, prawie pilczy szaniec. Kto pod kim? Pod moim podwórkiem. Twoim podwórkiem. Zamieszanie, krew na kurtce, fu. Ja też nawijać nie przestanę. Te bloki znają każdą awanturę. Tylko dureń prowokuje, chce cię szczuć pitbullem. Jesteś szczurem, czy może szczurów królem? Agresja, ciekawe jak dobrze ją kamuflujesz. Szczerze, gardzę tym uczuciem, idę z tekstem coś nagrać. Wychodzę, widzę ludzi, myślę eksterminat. Co za bezsens, powietrze leci petarda. I znowu szukam w sobie lepszej wersji Abla. Sama nazwa własna mówi, że ginę, bo stoję tu, gdzie prawda. A marzenia ściętej głowy otrzą gilotynę. Milion spinek, już dawno zgubiłeś trop. Nieważne co zrobiłem, czujnie czekam na twój pierwszy cios. Chodź! Czasem wyjąłbym broń i strzelał. Myją alarmy w nowe roka. Ja ciągle gram w Tomb Raidera. Biali nie potrafią skakać, wisi się kiera. Ja ciągle gram w Tomb Raidera. Biali nie potrafią skakać, wisi siekiera. Pitbullu, uspokój Rottweilera. Państwo tłumi agresję, nawołuje do rozmowy. I tak dobrym argumentem jest kilka kul gumowych. wpadasz w kozi róg gdzieś na szczycie Golgoty, a narodowe dobro to sierpowy Gołoty, sport, spoko, każdy swoją będę ma. Kiedyś zwykły dresiarz, dziś to fighter MMA. Niezbyt normalny świat, kto kogo trąci ramieniem, czyli to teren, pokonaj barierę, strach, skrik. Zawsze widzę ten obraz, kiedy pięciu gości na rogu kopie jednego gościa. Kiedy jeden gość wyciąga broń, już nie obchodzi go kopniak. 17 niech to koło, podobno zemsta bywa słodka. Chory z urojenia na scenie, jedni łapią Moliera manierę, kiedy mikrofon pożera ci tremę. Hejty z komputera, zejdź na ziemię, nie warto umierać za siemę. I szkoda nerek, żeby pić z frajerem. Na zdrowie.